就问，我娘你带不带？我喊着。 Ono madukun lagi nambani wong loro. Jare madukun larane diguno guno. Mikomakam madukun maca mantra karo gawa banyu sak gelas sing loro disemprot. Kulo nyuwun tulung kekepripun kulo kang rasa sinelan.